بسم الله U ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. O, vjerovjesniče, Allaha se boj. Nevjernicima i licemjerima ti se ne pokoravaj. Zbilja Allah sve zna i mudar je. Ono što ti se objavljuje od gospodara tvoga, ti slijedi. Doista, Allah je obaviješten o svemu što činite vi. I na Allaha se ti osloni. Dosta je da Allah bude zaštitnik. Allah nijednom čovjeku nije dao srca dva u njegovim prsima. Nije učinio ni žene vaše, od kojih se ziharom rastavljate vašim majkama. A ni posinke vaše nije učinio vašim sinovima. To su samo riječi vaše iz usta vaših. A Allah istinu govori i pravoj stazi on vodi. Posinke zovite po očevima njihovim. To je kod Allaha pravednije. A ako im ne znate očeva, pa oni su vam braća po vjeri i štićenici su vaši. Nije vam grijeh ako u tom pogriješite, već ako to namjerno srca vaša učini. A Allah prašta i samilostan je. Vjerovjesnik je preći vjernicima od njih sami, a njegove su žene kao njihove majke. Wa ulul arham ba'd. A srodnici su, po Allahovoj knjizi, jedni drugima preči od vjernika i muhađira drugih. I prijateljima svojim oporuku možete učiniti. To je zapisano u knjizi. I kad smo od vjerovjesnika zavjet njihov uzeli, i od tebe i od Nuha i od Ibrahima i od Musa i od Isaa, Merjamina sina, od njih smo mi čvrst zavjet uzeli. Da bi on pitao istino rijeke za istinitost njihovu. A nevjernicima je pripravio kaznu bolnu. O vjernici, sjetite se prema vama blagodati Allahove kad su vam došle vojske, pa smo mi vjetar na njih poslali i vojske koje vi niste vidjeli. Allah vidi sve što činite vi. Kad su vam došli iznad vas i ispod vas, kad su vam oči razgoračene bile, a srca u grla došla, tad ste o Allahu mislili misli svakojake. Tamo su vjernici na kušnju bili stavljeni i potresom strašnim potreseni. A kad su licemjeri i oni u čijim srcima je bolest govorili, Allah i njegov poslanik samo su nam obmanu obećali. Kad je jedna skupina njihova kazala, o stanovnici Jesriba, nema vama opstanka, pa se vratite. jedna njihova grupa od vjerovjesnika je dopuštenje tražila i govorila: kuće su naše nezaštićene. A nisu bile nezaštićene, već su oni htjeli samo da umaknu. Da su im sa raznih strana ušli i da su od njih mnogobožstvo tražili, pristali bi. Vrlo bi se malo oko mnogobožstva dvojili. A još prije Allahu su se bili obavezali da leđa neće okrenuti. A za obavezu datu Allahu će se pitati. I reci: bježanje vam neće koristiti ako bježite od smrti ili pogibelji. I tad ćete samo malo uživati. Ti reci: ko će vas zaštititi od Allaha ako vam zlo on bude želio, ili ako vam on milost bude želio? Neće oni sebi naći, osim Allaha, ni zaštitnika, ni pomagača. Zbilja zna one među vama koji su druge zadržavali i svojim prijateljima govorili: hodite nama. I boju nisu prišli osim malo njih. Za vama se polahkomivši, kad nastupi strah, vidio si ih kako gledaju u tebe. A oči im kolutaju kao u onog pred smrt onesvješćenoga. A kad strah minu, oni vas jezicima oštrim psuju, žudeći za plijenom. Takvi ne vjeruju, zato će Allah njihova djela poništiti. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى je Allahu lahko učiniti. Oni misle da saveznici još nisu otišli. A da saveznici opet dođu, željeli bi zbilja da su u pustinji tad među beduinima, raspitujući se za vijest o vama. A i da su među vama ostali, samo bi se malo borili. Vi u Allahovu poslaniku lijep uzor imate. Za onoga ko se u Allaha uzda i onom svijetu nada i puno spominje Allaha. A kad su vjernici vidjeli saveznike, rekli su: ovo je ono što nam je Allah obećao i poslanik njegov. A istinu veli Allah i poslanik njegov. To im je samo vjerovanje i predanost uvećalo. Među vjernicima ima ljudi koji ispunjavaju zavjet dat Allahu. Pa ih ima koji su poginuli, a i oni koji to očekuju. Se promijenili nisu. Da bi Allah nagradio iskrene za iskrenost njihovu. I da, ako htjedne, licemere kazni ili im oprosti. Zbilja, Allah prašta i samilostan je. A Allah je one koji ne vjeruju s njihovom srdžbom odbio. Nisu dobro postigli. وكفى الله المؤمنين. a Allah je vjernike poštedio borbe. Allah je moćan i silan. I izveo je sljedbenike knjige koji su ih pomagali iz tvrđava njihovih. I strahom im srca ispunio. Pa ste jedne poubijali, a druge ste zarobili. I u nasljedstvo vam je dao zemlju njihovu i kuće njihove i imetke njihove, a i zemlju kojom prije ni hodili niste. Allah je doista svemoćan. O vjerovjesniče, ženama svojim ti reci: ako vi žudite za životom ovosvjetskim i sjajem njegovim, tad se odlučite vi. Otpremninu ću vam dati i lijepim puštanjem ću vas pustiti. A ako vi žudite za Allahom i poslanikom njegovim i kućom ono svjetskom, pa Allah je pripravio doista nagradu veliku među vama dobročiniteljima. O žene vjerovjesnikove, ako bi od vas koja očitu bestidnost počinila, kazna bi joj se udvostručila. Allahu je to lahko. A koja se od vas bude pokoravala Allahu i njegovu poslaniku i dobro činila, njoj ćemo mi dati nagradu dvostruku i pripravit ćemo joj opskrbu plemenitu. O žene vjerovjesnikove, vi niste kao neke druge žene. Ako se Allaha bojite, tad na sebe govorom pozornost ne sprečajte. Pa da tada žudi onaj u čijem je srcu bolest. I rijekom dobročinstva govorite. I u kućama svojim boravite. I divotu svoju ne pokazujte pokazivanjem iz doba davnog paganstva. I namaz klanjajte. I zekat dajte. I pokorne Allahu i njegovu poslaniku vi budite. Allah želi odagnati od vas nevaljaštine. O, porodico, kuće poslaničke. I da vas sasvim očisti. I upamtite ajete Allahove. I mudrost što se u kućama vašim kazuje. Allah je doista dobar i obaviješten. Zbilja. Muslimanima i muslimankama i vjernicima i vjernicama i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama i skrušenim muškarcima i skrušenim ženama. I djeliteljima zekata i djeliteljicama zekata. I postačima i postačicama. I muškarcima koji čuvaju stidna mjesta svoja. Muškarcima koji mnogo spominju Allaha i ženama koje mnogo spominju Allaha Allah je njima pripremio oprost i nagradu golemu. I nije dato ni vjerniku ni vjernici da imaju u nečemu izbor onda kad Allah i njegov poslanik odrede jednu stvar. A ko ne sluša Allaha i njegovog poslanika, Zalutao je očito s pravoga puta. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ A kad ti kaza onome kome je Allah bio blagodaran i kome si ti bio blagodaran, zadrži ženu svoju i boj se Allaha. A u sebi skrivao si ono što će Allah pokazati i bojao se ljudi, a Allah je preči da se njega bojiš. I nakon što je Zejd s njom živio i od nje se razvio, mi smo je za tebe udali, da vjernicima zabrane bilo ne bi da se žene ženama posinaka svojih. Kad se oni razvedu od njih. A naredba Allahova bit će izvršena. Vjerovjesniku nema teškoće nikoje u onom što njemu Allah naredio je. Jer takav je Allahov običaj bio i za one koji su bili i nestali prije. A naredba Allahova je odredba čvrsto određena. Za one koji su dostavljali Allahove poslanice i od njega strijepjeli i nisu se bojali osim njega nikog drugoga. A dosta je da će se pred Allahom račun sviđati. Muhammed nije otac nijednom od vaših ljudi, nego je Allahov poslanik i pečat vjerovjesnika. Allah zbilja sve zna. Allaha mnogo i često spominjite. Wasabbihuhu bukra i jutrom i večerom ga slavite. On vas blagosilja i njegovi meleki. Da bi vas iz tmina na svjetlo izveo. Allah je samilostan vjernicima. Pozdrav njihov, selam, mir, bit će na dan kad ga susretnu. On je njima pripravio nagradu plemenitu. O vjerovjesniče, mi smo te poslali kao svjedoka i radosnije vijesti i navjestitelja i opominjatelja. I da s njegovim dopuštenjem Allahu pozivaš i kao blješteću svjetiljku. Obraduj vjernike da njima zbilja od Allaha pripada blagodat plemenita. I ne pokoravaj se nevjernicima niti licemjerima. Pusti kraju uvrede njihove i osloni se na Allaha. Allah je kao zaštitnik dosta. Vjernici, kad se vjernicama oženite a potom ih prije nego ste bračni odnos s njima imali pustite, tad vi ne zahtijevajte od njih da čekaju neko vrijeme koje vi brojat ćete. Nego ih vi darujte i lijepim pouštanjem pustite. Vjerovjesniče, dozvolili smo tebi da budu ti žene one kojima si dao njihove vjenčane darove. I one koje desnica tvoja posjeduje, koje Allah ti iz plijena dade, i kćeri stričeva tvoji. I kćeri tetaka tvojih po ocu. i kćeri Dajidža tvojih i kćeri tetaka tvojih po materi, koje su se s tobom iselile, a i ženu vjernicu koja sebe pokloni vjerovjesniku, ako vjerovjesnik htjedne da se njome oženi, to samo tebi, ne i vjernicima ostalim. Znamo šta propisali smo njima o njihovim ženama i o onima koje posjeduje njihova desnica, a i da tebi teško ne bude i da ti grijeh ne bi bio. A Allah prašta i samilostan je. Od njih možeš koju hoćeš zanemariti, i sebi koju hoćeš zadržati. I onu koju udalio si zatražiti. Grijeh to nije ti. Tako je najbliže da one budu radosne i da se ne žaloste i da budu sve one onim što dao si im zadovoljne. A Allah zna šta je u vašim srcima. Allah sve znade i blag je. Od sada ti žene druge nisu dopuštene. Niti da umjesto njih uzmeš neke druge, pa makar te njihove ljepote zadivile, osim onih koje desnica tvoja posjeduje. A Allah nad svakom stvari nadziratelj je. Vjernici, ne ulazite u sobe vjerovjesnikove, osim ako vam radi jela dopusti se. Ne čekajući da ono pripremi se. ولكن ali ako budete pozvani, vi uđite. A kada jedete, raziđite se. Razgovoru ne odajući se. To zbilja vjerovjesnika uznemirava. Pa vas se stidi. A Allah se istine ne stidi. A kad od njih nešto tražite, iza zastora to od njih tražite. To je vama za srca vaša i za srca njihova čistije. Vama dopušteno nije da Allahova poslanika uznemiravate. Niti da se nakon njega ženama njegovim ikad oženite. To bi kod Allaha zbilja bio grijeh golemi. Da li vi nešto pokazivali ili to skrovito držali? Allah doista zna svaku stvar. La junaha alayhinna fi abaihinna. Nima grijeh nije da budu otkrivene pred svojim očevima i svojim sinovima. I svojom braćom i sinovima braće svoje. I sinovima sestara svojih. I ženama vjernicama i pred onima koje posjeduju desnice njihove. I Allaha se bojite vi žene. Doista, Allah je svjedok stvari svake. Allah i njegovi meleki blagosiljaju vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i pozdrav mu šaljite. Doista one koji vrijeđaju Allaha i njegova poslanika, Allah je prokleo i na ovome i na onome svijetu. I pripravio im kaznu prezrenu. Oni koji vrijeđaju vjernike i vjernice, a oni to nisu zaslužili. Klevetu su na se uprtili i grijeh očiti. O vjerovjesniče, reci ženama svojim i kćerima svojim i ženama vjernika, neka spuste haljine svoje. Tako će najlakše biti prepoznate i vrijeđane biti neće. A Allah prašta i samilostan je. Ako ne prestanu licemjeri i oni u čijim srcima bolest je, i oni koji po Medini laži šire, mi ćemo tebi nad njima vlast dati. Pa će potom u njoj tek kratko tvoji susjedi biti. Nek su prokleti. Gdje god da su nađeni, nek budu uhvaćeni. I hanetice pobijeni. Prema Allahovu zakonu, koji je vladao za doba onih što su prije bili i nestali. A u Allahovu zakonu nećeš ti nikakve preinake naći. Ljudi te pitaju o smaku svijeta. Ti reci, znanje o njemu samo je u Allaha. A ti ne znaš. Možda je blizu smak svijeta. Doista je Allah prokleo nevjernike i pripravio im razjareni pakao. U njemu vječno ostaće. Ni zaštitnika, ni pomagača naći neće. Na dan kad se lica njihova u vatri budu prevrtala, govorit će: O, kamo sreće da smo se pokoravali Allahu i da smo se pokoravali poslaniku. I reći će: Gospodaru naš, mi smo se pokoravali našoj gospodi i velikašima našim, pa su nas oni s puta pravoga skrenuli. Gospodaru naš, njima kaznu dvostruku podaj ti i velikim prokletstvom ih prokuni. O vjernici, nemojte biti vi kao oni koji su Musa uznemiravali, pa ga je Allah očistio od onoga što su oni govorili. I kod Allaha on je ugledan. O vjernici, Allaha se bojite i riječ istinitu vi govorite. On će vam dobro za vaša dobra djela dati i grijehe vaše će vam oprostiti. A ko se pokorava Allahu i njegovom poslaniku, taj se velike domogao pobjede. Mi smo doista polog ponudili nebesima i zemlji i planinama, pa su odbili da ga ponesu i od njega se sustegli bijahu, a čovjek polog ponese. Doista je čovjek nepravedan spram sebe i neznalica velika. Da bi Allah kaznio licemjere i licemjerke i mnogobožce i mnogobožkinje, a oprostio vjernicima i vjernicama. A Allah prašta i samilostan je.